că n-aș putea. Hey, hey, hey. În nicio zi din viața mea să stau fără tine, viața mea. Eu știu că mi-ar plânge inima. Aș pleca, aș pleca departe, undeva în altă lume. Aș fugi, dar nu prea se poate, că mi s-ar face dur de tine. Aș pleca undeva departe, undeva departe lume. Aș fugi, dar nu prea se poate, că mi s-ar face dur de tine. Aș pleca la Roma sau Paris, sau la Milano, ca să fac viața un vis. Dar ceva în loc mă ține, dragostea mea pentru tine. Aș pleca la Roma sau Paris, sau la Milano, ca să fac Roma sau Paris, sau la Milano, te-am să fac viața un vis. Dar ce